Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Było 18 spotkań, była propozycja, czekamy na kolejne spotkanie. Minister zdrowia w ten sposób odpowiada na postulaty lekarzy rezydentów. Znamy nazwiska laureatów Nobla z fizjologii i medycyny. Jeffrey C. Hall, Michael Rosbach and Michael W. Young. Nagrodzono ich za pracę nad koncepcją zegara biologicznego. Wielka akcja policji wymierzona w gang Suchego w kraju i za granicą. Praktycznie w tym samym czasie zatrzymano 43 osoby. Było 18 spotkań z lekarzami rezydentami w ciągu ostatnich miesięcy. W ten sposób minister zdrowia Konstanty Radziwiłł odpowiada na planowany protest. Dzisiaj młodzi lekarze planują oddawać krew, brać wolne, a niektórzy rozpoczną głodówkę. Rozmowy o podwyżkach były prowadzone od dłuższego czasu. Ostatnie spotkanie odbyło się w czwartek, stwierdził szef resortu zdrowia. Jak mówił, jedyną rzeczą, która różni lekarzy rezydentów i resort, jest kwestia zarobków. Umówiliśmy się na to, że po analizie punktów widzenia, które wymieniliśmy, jeszcze raz się spotkamy i czekam na analizę z tamtej strony i na to spotkanie. Nie do końca jasne jest, czego oczekują dzisiaj lekarze rezydenci, ale jeśli zgłaszają jeden postulat, jakim jest 6 tysięcy złotych miesięcznie pensji zasadniczej, to jest po prostu coś, czego zrealizować się nie da. Ministerialny projekt zakłada wzrost wysokości wynagrodzenia lekarzy w trakcie specjalizacji, który będzie zależał od wybranej dziedziny medycyny i od okresu odbytej specjalizacji. Przewiduje on również dodatkowe 1200 zł dla lekarzy, którzy wybiorą jedną z 6 specjalizacji, których brakuje. O powodach protestu mówi jedna z lekarek ze szpitala w Łodzi. Jesteśmy pełnoprawnymi lekarzami. To, że mówi się o nas lekarze rezydenci, jest to spowodowane tylko i wyłącznie formą zatrudnienia, że nas zatrudnia ministerstwo. To znaczy, że jesteśmy lekarzami rezydentami. Niemniej jednak zakres naszych obowiązków jest dokładnie ten sam, co naszych kolegów z 20-30-letnim stażem pracy. Pracujemy dokładnie tyle samo, tylko że za wręcz głodowe pensje. Młodzi lekarze domagają się także zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i zmian systemowych. Znamy pierwszych laureatów tegorocznych Nagród Nobla. Wyróżnienie w dziedzinie fizjologii i medycyny otrzymało 3 Amerykanów. Zgromadzenie Noblowskie Instytutu Karolińska przyznało tegoroczną nagrodę zbiorowo Jeffreyowi Hallowi, Michaelowi Rosbachowi i Michaelowi Youngowi za odkrycie molekularnych mechanizmów kontrolujących rytm okołodobowy. A werdykt odczytywał Thomas Perelman, sekretarz Zgromadzenia Noblowskiego. Dzisiejsze wyróżnienie inauguruje Tydzień Noblowski. Do piątku poznamy nazwiska laureatów w kolejnych dziedzinach. Napastnik z Las Vegas był mieszkańcem tego miasta. Amerykańska policja podaje, że prawdopodobnie nie miał on związku z żadną grupą terrorystyczną. Napastnik zabił co najmniej 20 osób i ranił ponad 100. Został zastrzelony przez mundurowych. Z hotelowego balkonu strzelał do ludzi bawiących się na festiwalu muzyki country. Było tam około 40 tysięcy widzów. Gang Suchego rozbity przez Centralne Biuro Śledcze Policji. W kraju i za granicą zatrzymano 43 osoby. Gangsterzy handlowali narkotykami, nielegalnym tytoniem i bronią. Są także odpowiedzialni za kradzieże luksusowych samochodów. W akcji wzięło udział ponad 330 policjantów z CBŚP. Polscy mundurowi współpracowali z Europolem. Akcją zarządzano z Hagi. Śledczy prowadzili czynności przez wiele miesięcy i w efekcie tego zebrali materiał dowodowy i ustalili członków grupy. Cała realizacja została przeprowadzona w zeszłym tygodniu. Łącznie na terenie Polski przeszukano 75 obiektów, m.in. mieszkania, domy, a także magazyny. Zatrzymano 43 osoby. Dla nas to było bardzo ważne, aby jednocześnie zatrzymać te osoby, tak aby nie mogły się skontaktować ze sobą i żeby nie zdołali ukryć materiałów dowodowych. Opowiadała Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Zatrzymanym postawiono w Warszawie kilkadziesiąt zarzutów. Chodzi m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, produkcję ponad 900 kg amfetaminy, handel narkotykami i bronią, a także kradzież luksusowych samochodów. Jeden z zatrzymanych usłyszał też zarzut usiłowania zabójstwa. Inny z gangsterów, bojąc się konfiskaty majątku, przepisał go na swoje 3-letnie dziecko. To był serwis Trójki. Z

Dzień dobry serdecznie. Wprowadzający podatek od tak zwanej niezdrowej żywności, napojów zawsze argumentują, że broń Boże nie chodzi o cel fiskalny, ale tymczasem szacuje się, że podatek może przynieść budżetowi naszemu 300 milionów złotych rocznie. To nie mało. Po co ta hipokryzja? Bo decyzje pod hasłami walki o zdrowie są bardziej zrozumiałe, lepiej brzmią, tak? Tutaj właściwie ciężko tak na dobrą sprawę stwierdzić. Jak wiadomo, Ministerstwo Finansów nie pracuje obecnie nad żadnym projektem. Aczkolwiek tutaj mogę podać ciekawy przypadek Wielkiej Brytanii, gdzie zgodnie z szacunkami co roku otyłość Brytyjczyków kosztuje około 27 miliardów funtów. Mhm. Natomiast z wprowadzanego podatku od cukru rocznie do budżetu będzie trafiało tylko 520 milionów funtów, więc jest tutaj istotna dysproporcja. Dlaczego, zastanawiam się, rząd tak bardzo troszczy się, bym umarł zdrowy bez nadwagi? Jestem już duży i wiem, że napoje na przykład gazowane mają dużo cukru. Dlaczego mam płacić od tego podatek? Tutaj właściwie ciężko mi cokolwiek powiedzieć w związku z tym, że nie ma żadnego projektu ani ustawy, ani żadnego też rozporządzenia. Patrząc po przykładach innych krajów, chociażby Meksyku, który jest istotnie różny od Polski, tutaj zdecydowana większość środków z opodatkowania cukru, tak zwany podatek cukrowy, trafił na przykład na budowę źródeł wody pitnej i dostarczania wody pitnej mieszkańcom Meksyku. Także tutaj cel był nie tyle prozdrowotny, co w ogóle prohumanitarny. Natomiast ciekawym przypadkiem jest na przykład Szwajcaria, która właśnie wzorując się niejako na Meksyku, uznała, że jako że tam również występuje problem otyłości, czy ogólnie problemy związane ze zbyt wysokim spożyciem cukru, Szwajcarzy postanowili się zainspirować i w swoim projekcie założyli, że tak naprawdę środki, które będą trafiały do budżetu z podatku cukrowego, mają w założeniu pokryć nawet 50% kosztów leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Wspomniała pani Meksyk, tam, o ile dobrze pamiętam, wprowadzono podatek na poziomie 10%. Słodycze w Polsce, niektórzy argumentują, obłożone są wysoką stawką VAT na poziomie 23%. W Niemczech dla porównania to 8%. Jeśli słodycze będą droższe, bo dojdzie danina, to polscy producenci być może mogą mieć problem z konkurencją. Tak naprawdę w związku z tym, że nie ma jeszcze żadnych konkretnych analiz co do wprowadzenia jakiegokolwiek podatku w Polsce, trudno jest się wypowiedzieć, jak ten rynek tak naprawdę wygląda i też bez konkretnego projektu ciężko jest powiedzieć, gdzie tak naprawdę ewentualne problemy mogłyby się pojawić. Niektóre sieci handlowe w Polsce już przygotowują się do nowego podatku. Na przykład zmieniają receptury tak, by napoje nie zawierały więcej aniżeli 5 gramów cukru na 100 mililitrów. 5 gramów to jest łyżeczka od herbaty. Podobnie było na Węgrzech, gdzie producenci redukowali, nadal redukują cukier w produktach. Czyli perspektywa nawet wprowadzenia takiego podatku potrafi zmobilizować do działania. Tak, właśnie na przykładzie Węgier to bardzo, bardzo dobrze widać, bo Węgrzy oczywiście wprowadzając podatek chipsowy czy podatek od cukru, tak naprawdę w założeniu mieli właśnie przede wszystkim ten cel prozdrowotny i fiskalny i tak też to miało funkcjonować. Natomiast poza faktycznie odniesieniem tego pozytywnego skutku, jakim było zmniejszenie konsumpcji słodzonych napojów czy w ogóle słodyczy, odnieśli też bardzo ciekawy skutek w postaci jakby samowolnej i dobrowolnej redukcji zawartości cukru przez producentów czy napoi słodzonych, czy w ogóle słodyczy. Także tutaj poniekąd ten mechanizm podatku cukrowego zadziałał w dwie strony. Mówimy o Węgrzech. Gdzieś jeszcze podobny mechanizm zadziałał i wprowadzenie na przykład daniny okazało się sukcesem i na przykład spożycie słodzonych napojów spadło? Tutaj faktycznie jeszcze mogę przywołać ten przykład Meksyku, który jest dość spektakularny, ponieważ od momentu samego wprowadzenia podatku już prawie 6 lat temu No tutaj idziemy faktycznie w kierunku 50% zmniejszenia spożycia napojów słodzonych, także jest tutaj efekt no niemalże spektakularny. Ale w związku z tym, że kilka krajów gdzieś po drodze również próbowało, w tym na przykład Dania. No właśnie, bo Dania z drugiej strony, rzecz ujmując, wycofała się przecież z tego podatku od produktów zawierających tłuszcze nasycone. On był ściągany od 2011 do 2013 roku. Dlaczego się wycofali? Może cel osiągnęli? Z drugiej strony czytałem, że doszli do wniosku, że podatek miał jednak negatywny wpływ na przemysł spożywczy i rolnictwo. Że szkodził gospodarce de facto. Tak, faktycznie w wielu raportach i w wielu źródłach faktycznie takie głosy są, że no, był to podatek przede wszystkim nieefektywny, bo z jednej strony obciążał w bardzo dużym stopniu i administrację, i również przedsiębiorców, z jednej strony nakładając na nich nowe obowiązki samego odprowadzania podatku i sprawozdawczości, a z drugiej strony też samą administrację skarbową, która po prostu była odpowiedzialna za ściąganie tego podatku, jakby za koordynowanie działań w tym zakresie. Także z jednej strony faktycznie wprowadzili go, ale po bardzo krótkim czasie jednak okazało się, że ekonomicznie takie rozwiązanie jest po prostu w tym kraju nieefektywne i się po prostu nie sprawdziło. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Pani Katarzyna Sobocińska jest moim gościem, konsultant w Zespole Podatków Pośrednich Dział Doradztwa Podatkowego EY. Pozdrawiam, dziękuję. 16 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie, czy niezdrowe jedzenie i napoje należy opodatkować? 7 trójek na początku, 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Paweł piszący komentuje, ten dodatkowy podatek to kolejny dowód na to, że żyjemy w ustroju niewolniczym. Nasz właściciel, państwo, poprzez presję fiskalną zmusza nas, abyśmy jedli zdrowiej, bo to państwo przecież finansuje nasze leczenie. No, pamiętajmy, panie Pawle, że to my sami finansujemy sobie leczenie poprzez składkę zdrowotną. To, że niewystarczającą, to już inny temat, inny wątek. 19 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Pani Danuto, witam. Halo, dzień dobry. Witam, serdecznie, witam. Kłaniam się. Ja osobiście uważam, że taki podatek jest zły. Nie jest, jestem przeciwna temu podatkowi. Problemem nie jest cukier, problemem jest syrop glukozowo-fruktozowy, który znajduje się praktycznie we wszystkich produktach. Nawet nie wiemy, w zwykłym chlebie jest syrop glukozowo-fruktozowy, w hamburgerach jest dodawany po prostu, żeby mieć ładny kolor. Do wszystkiego. Syrop glukozowo-fruktozowy, nie cukier. Pan Piotr napisał, kto będzie decydował, pyta o tym, co jest te szkodliwe. Czy politycy? Bez żartów, proszę, komentuje. Panie Marku, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień ja mam dobry taki panu. Pomysł. Tak. Ja mam taki pomysł, żeby opodatkować powietrze. Podatek byłby zależny od masy każdego z nas. Jak wiadomo, osoba większa i cięższa zużywa więcej powietrza potrzebnego do procesu przemiany materii. Ale to powietrze już jest opodatkowane, panie Marku. A w jaki sposób? Ano, jest opłata klimatyczna. Zwłaszcza... A to nie no, klimatyczna opłata, to jest jak się wybieramy... Gdzieś w zatrute miejsce, tak. No właśnie, do Zakopanego. Natomiast tutaj płaciłby każdy z nas, czy to mieszkający na wsi, czy w mieście, czy w uzdrowisku, czy w jakimś smrodliwym miejscu. Podatek zależny od masy ciała. Pan Michał, dziękuję panu. Panie Michale, witam. Halo? A dzień dobry. Dzień uważam, dobry panu. Że nowy podatek na przykład od cukru odniesie przeciwny skutek do zamierzonego. Mianowicie, jeżeli podwyższymy ceny cukru, no bo taki będzie dodatkowy podatek, to pszczelarzy będzie już coraz mniej stać na dokarmienie pszczół na zimę, a więc spadnie tutaj liczba pszczół, a tym samym liczba zdrowego miodu naszego polskiego, a nie sprowadzanego nie wiadomo skąd. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam pana. Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u. Z badań, przypomnijmy, przeprowadzonych przez Izbę wynika, że coraz więcej dzieci ma problemy z nadwagą. Od 2012 do 2016 roku odsetek uczniów z nieprawidłową masą ciała, czyli zarówno z nadwagą i otyłością, jak i z niedowagą, wzrósł o ponad 5%. W roku szkolnym 2015-2016 wyniósł aż 22%, czyli dotyczył co piątego ucznia. Chociaż w szkołach prowadzone były ogólnopolskie programy promujące zdrowe żywienie, działania edukacyjne kształtujące prawidłowe nawyki żywieniowe, nie zatrzymały one tej niebezpiecznej tendencji. Skuteczność programów żywieniowych, mleko w szkole oraz owoce i warzywa w szkole osłabiało m.in. niezrealizowanie jednego z podstawowych założeń, czyli spożywania otrzymywanych produktów na terenie szkoły. W blisko 30% zbadanych sklepików szkolnych dostępne w nich produkty nie odpowiadały wymogom rozporządzenia w sprawie żywienia dzieci i młodzieży. To Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK-u. Pan Robert napisał, zdecydowanie przeciw dodatkowym podatkom. To, co ludzie jedzą czy piją, to ich prywatna sprawa. Zdecydowanie zlikwidować przymus ubezpieczenia zdrowotnego. Każdy, płacąc za skutki swojej nieodpowiedzialnej diety, zobaczy, że to ma wymierny koszt. Pan Andrzej. Panie Andrzeju? Witam. Witam pana. Ja tak króciutko chciałem. Moja mama żyła 95 lat i słodziła 3 łyżeczki cukru do herbaty. Piła herbaty kilka szklanek dziennie. Ja proponuję, żeby psychiatra badał wszystkich kandydatów na posłów, senatorów, prezydenta, premiera. Dziękuję. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy niezdrowe jedzenie i napoje należy wzorem wielu państw, jak słyszymy, opodatkować. Za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Panie Aleksandro, witam panią. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym tylko powiedzieć, że odnośnie tej dyskusji podatku cukrowego uważam, że państwo demokratyczne nie powinno narzucać obywatelom swojej woli. My jako dorośli obywatele powinniśmy mieć wolność wyboru, czy chcemy coś pić, czy nie, i każdy powinien mieć takie same prawo i taką samą cenę. Natomiast ja uważam, że powinniśmy większy nakład dać na edukację, żeby właśnie tak jak mówił mój poprzednik, znikły właśnie ze sklepików szkolnych ta żywność niezdrowa, żeby były większe nakłady na edukację, żeby po prostu dzieciom też rodzice nie kupowali ciągle chipsów. I wydaje mi się, że to by było dobrym rozwiązaniem. Natomiast te wszystkie podatki Nie powinno tego po prostu być, w mojej opinii. Ktoś napisał, jeśli zadziała to tak jak na Węgrzech, to super. Kupuję dzieciom popularne przecierowe soki owocowe, rozcieńczam wodą. Piją je tak samo jak te gęste ze smakiem, a cukru jest w tym momencie mniej. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Piotr Kuczyński, główny ekonomista Xelion. No rzeczywiście jest pomysł taki, żeby opodatkować niezdrowe jedzenie. Ja nie wiem, czy to będzie działało. Mam osobiście bardzo duże wątpliwości. Myślę, że to po prostu przysporzy dochodów Skarbowi Państwa i nic więcej, dlatego że ileż może być to opodatkowanie? Jakie ono może być? Przecież nie 50%, może być parę procent, kilka procent. Tego się nawet przy tych stosunkowo niskich cenach tego jedzenia nie zauważy według mnie. Także ja myślę, że to jest działanie przeciwskuteczne i na zdrowie nam to nie pójdź. Państwo będzie zarabiać. No i fajnie. A nie przypuszczam, żeby to miało wpływ taki, żebyśmy mniej jedli akurat tego niezdrowego jedzenia, które bardzo wielu ludziom, nie tylko Polakom, smakuje. Czy słusznie? No pewno nie słusznie, ale tak to już jest. 25 minut po południu. Panie Konradzie, witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Na pewno zgadzam się z przedmówcą, to co przed chwilą zostało przytoczone, aczkolwiek myślę, że nie podatek jest istotny, a to, aby w szkołach przywrócić jak najwięcej WF-u, bo jeżeli dzieci się nie ruszają, to możemy im robić wszelkiego rodzaju pomysły żywieniowe, one i tak tego nie zrealizują. Dzieciaki muszą się ruszać i wtedy na pewno spadnie liczba otyłych dzieci w szkołach. Pozdrawiam pana. Jak napisał słuchacz, jestem skłonny zaryzykować tezę, że dodatkowe opodatkowanie zda się na nic, podobnie jak w wypadku używek. Spożycie niezdrowej żywności nie zmaleje. Byłbym za większą edukacją. Panie Łukaszu, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Jak wspomniał poprzedni przedmówca, nie dość, że więcej WF-u, to wystarczy zabrać tableta dzieciakom i wyrzucić je na dwór i sprawa otyłości się sama rozwiąże. Nie trzeba do tego specjalnego podatku od cukru. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jeden pan Łukasz dodzwonił się do trójki. Panie Łukaszu, halo. Dzień dobry. Ja pracuję w cukierni, mam dwójkę dzieci. Znaczy tak cukiernia, ale przede wszystkim produkujemy pierniki artystyczne, ręcznie zdobione. Mm-hmm. No, mamy w składnikach miód tutaj z Mazur, mleko mazurskie i masło, wszystkie naturalne składniki. Trochę z sanepidem. Odbiór lokalu nam się oddala ze względu na... Mm-hmm. Warunki techniczne, bo lokal, budynek zapadł się 5 centymetrów i tutaj trzeba pisać odwołania. Mhm. Z tym, że mam dwójkę dzieci, które bardzo często odwiedzają nas w pracy, podjadają pierniki. Obie mają niedowagę, mhm. bo to są dziewczynki. Lubią sałatki, owoce wszelkiego rodzaju. Wydaje mi się, że większym problemem jest to mleko, które jest jednak słodzone w szkołach. Mm-hmm. Jak również tak troszeczkę faktycznie się martwię o to, że ten cukier może uderzyć, znaczy podatek od cukru, nie wiem, czy tego nie żartobliwie nazwać akcyzą, tutaj w naszych miejscowych producentów miodu. Pani Barbara wskazuje na różne wątki. Popieram głos słuchaczki, która mówiła o syropie glukozowo-fruktozowym. Jest bardzo niezdrowy i to on powoduje otyłość w znacznie większym stopniu, aniżeli cukier. Pani Zbigniewie, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pozdrawiam pana, panie Kubie. Mam takie przemyślenie, że wprowadzenie takiego podatku, a być może zwiększy szarą strefę, urodzi się podziemie fruktozowo-cukrowe, gdzie będą nastolatkom sprzedawano niezdrową żywność. Mhm. Oczywiście od tego nie będzie żadnego podatku. A z drugiej strony zwróciłbym uwagę, że jeżeli chodzi o walczenie z nadwagą, to być może warto wprowadzić podatek od przekroczonego BMI, czyli wszystkie osoby w kraju, które miałyby nadwagę, płaciłyby dodatkowy podatek. Jest to pomysł. Pan Paweł napisał, mam obawę, czy producenci redukujący ilość cukru w swoich produktach nie zastąpią go tak naprawdę słodzikiem sztucznym, chemicznym, który raczej zdrowszym nie jest. Pani Anna, jeszcze pani Anno, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja mam takie spostrzeżenie, że edukacja, tak, ale nie tylko dzieci, a może przede wszystkim rodziców. Jeden fakt, który mnie przeraża, to jest to, że dzisiaj dziecko może kupić energetyk. Pani w sklepie rozkłada ręce, że ona może sprzedać, a wiadomo, że tam jest napisane, że nie wskazane poniżej 18 roku życia. Także są sytuacje, w którym państwo powinno wkroczyć i naprawdę te dzieci, nie dość, że one nie mają świadomości, jak bardzo jest to szkodliwa rzecz dla młodego organizmu, może z racji tego, że o tym się w domu nie mówi, no to w tym momencie jest bezbronne, tak? No bo może kupić, czyli tu moim zdaniem państwo powinno zaingerować w ten sposób, że powinno to być jak alkohol dostępny od 18 roku życia. Pan Miłosz napisał, proponuje opodatkować niemycie zębów. Jak wiadomo, brak higieny negatywnie wpływa na nasze uzębienie. Jeszcze pan Jan. Panie Janie, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, krótko proszę. Tak, ja tylko chciałem tutaj poprzeć głos za, jeszcze taki mały, nawiązując do tego zakazu palenia w miejscach publicznych, który parę lat temu się pojawił w Polsce. No uważam, że akurat tutaj pewna mała doza takiej małej regulacji czy wprowadzenia jakiegoś takiego szkieletu dla obywateli jest czasami pomocne i to jest akurat bardzo dobry przykład, uważam, tego, że to jest na plus to wprowadzenie ograniczeń w palenia tytoniu, które powodował, że jednak dużo osób, obywateli było trochę jakby poza... Wróćmy, panie Janie, do jedzenia. Dziś pytanie, czy niezdrowe jedzenie i napoje należy opodatkować. Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu. Jeżeli chodzi o niezdrowe jedzenie, jedzenie o podwyższonej zawartości cukru lub soli, to na pewno jest problem. Problemem jest w ogóle rosnący odsetek ludzi otyłych w krajach Europy Zachodniej, w tym również niestety w Polsce coraz bardziej. Natomiast zawsze, jeżeli chodzi o nakładanie kolejnych podatków, to jest pytanie, na ile to będzie skuteczne, na ile taki podatek nie zostanie przerzucony na przykład na producenta docelowo, a tak naprawdę lepszym rozwiązaniem jest edukowanie niż nakładanie działania przez podatki. Jak wiemy, podatki mają skuteczność tylko do pewnego momentu, natomiast myślę, że globalnie problemu to nie rozwiąże. 12.31 już. Moim gościem jest pan Marek Przeździak, prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Okazuje się, że podatek od cukru i soli, jak czasem jest nazywany, pewnie zawita do Polski. Pytanie tylko kiedy? Branża wyrobów czekoladowych może nie udźwignąć tego podatku? Może tutaj są dwa aspekty. Po pierwsze, nie zgadzam się z przedmówcami, którzy używają pojęcia niezdrowa żywność. Nie ma takiego pojęcia. Gdyby żywność była niezdrowa, nie powinna być dopuszczona w ogóle na rynek. W związku z tym możemy mówić o żywności, która zawiera więcej czy mniej danych składników. Tak, to jest natomiast pewien na pewno nie skrót. Możemy mówić tak. O niezdrowej. To jest pierwszy punkt. Druga sprawa. Musimy to ocenić z perspektywy konsumenta i z perspektywy nas, czyli producentów. Z perspektywy konsumenta mówimy o walce z otyłością, natomiast podatek spowoduje zwiększenie ceny produktu. Tak. Uderzy to wtedy oczywiście w kogo? W konsumenta. I to przede wszystkim w tego najmniej zamożnego, czyli krótko mówiąc, uderzy w tego, który chyba nie ma problemu z otyłością, bo nie wierzę w to, że otyłość dotyczy tej grupy społeczeństwa. Natomiast nie chcemy to chyba doprowadzić do sytuacji, żeby ograniczyć tej grupie konsumentów dostęp do dobrych, wysokiej jakości produktów. Tak jak było kiedyś, w dawnych czasach, kiedy wyroby czekoladowe traktowano jako wyroby luksusowe, stąd w dalszym ciągu jest podatek VAT 23%, bo wtedy konsument będzie oczywiście przechodził na wyroby tańsze, ale i gorszej jakości. Przyznam, że tu bym polemizował, panie prezesie. Nie wiem, czy są badania. Być może tak. Zainteresuję się po programie, ale wydaje mi się, że nadwaga, otyłość nie jest domeną ludzi zamożnych. Wręcz odwrotnie. Raczej tych gorzej sytuowanych, którzy sięgają po proste, często bardzo kaloryczne produkty. No tak, ale to wynika, to znaczy po pierwsze, myślę, że nie dotyczy tych najbardziej zamożnych, którzy mają, którzy jak gdyby hołdują modzie na szczupłą sylwetkę. Stać ich na zdrowe i mniej kaloryczne. Tak, tak, tak. Natomiast w przypadku, to już ekonomia zna takie przypadki, że podwyższenie cen na podstawowe produkty powodowało zwiększone spożycie tych produktów. W związku z tym to jest zły kierunek. Także po pierwsze, nie wierzę w to, że to przyniesie jakikolwiek pozytywny skutek z punktu widzenia konsumenta. No ale są państwa, i to jest udowodnione, może rzeczywiście nie najszczęśliwszym przykładem jest wspomniana na początku programu Dania, ale w wielu państwach to zadziałało. Spożycie rzeczywiście spadło, plus no, taki bonus dodatkowy, wpływy do budżetu państw. Z drugiej strony rynek cukierniczy, czekoladowy, jak spojrzałem, z roku na rok w Polsce rośnie. Może nie ma powodu do obaw. To znaczy, po pierwsze, trzeba pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. W Polsce spożycie wyrobów czekoladowo-cukierniczych jest ponad dwukrotnie niższe niż w krajach Europy tak zwanej zachodniej. Ile w takim razie rocznie jemy słodyczy? Około 2 kilogramów? Ponad 2 kilogramy. My szacujemy, że spożycie, znaczy wykorzystanie cukru w naszych wyrobach nie przekracza 10% całej konsumpcji per capita. W związku z tym, po pierwsze, mamy niewielki udział w tym wszystkim. No ale jeżeli Polak będzie jadł jeszcze mniej słodyczy, to źle? To znaczy, my cały czas kładziemy nacisk na edukację. My dobrowolnie wprowadziliśmy kilka systemów. Po pierwsze, system znakowania, po to, żeby konsument miał pełną informację na temat kaloryczności produktów i dokonywał świadomych wyborów. Z drugiej strony, dobrowolnie ograniczyliśmy swoją reklamę kierowaną na przykład do dzieci. Dobrowolnie, bo to nie było wcale pod naciskiem właśnie tych pomysłów wprowadzenia podatków, rozmawiamy i wprowadzamy tak zwaną reformulację, czyli zmieniamy receptury produktów, wprowadzamy nowe produkty, które spełniają oczekiwania tych konsumentów, którzy szukają produktów mniej kalorycznych, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że to się nie da tak całkowicie wykluczyć cukru z produktów, ponieważ cukier ma też ważne funkcje fizjologiczne w organizmie. Bezwzględnie tak. Dobra wiadomość dla branży chyba również jest i taka, że prawdopodobnie spadną ceny cukru, ponieważ Unia Europejska zrezygnowała z regulacji tego rynku. Od początku października cukier można produkować bez limitów. Zniknie też cena minimalna za buraki oraz cena interwencyjna cukru. To chyba dobra wiadomość. To znaczy, to jest połowicznie dobra wiadomość, bo do tego wszystkiego, gdyby jeszcze zniknęły cła na import cukru z krajów trzecich, to wtedy faktycznie moglibyśmy mówić o wolnym rynku. Dzisiaj faktycznie sytuacja jest taka, że producenci cukru będą mogli ten cukier produkować w większej ilości, bez ograniczeń kwotowych, co mamy nadzieję poprawić sytuację na rynku, bo bywały okresy, kiedy tego cukru po prostu brakowało na rynku dla producentów. Natomiast nie spodziewałbym się takich żadnych radykalnych, znaczących spadków cen cukru, ponieważ wysokie cła powodują, że rynek w dalszym ciągu, rynek unijny jest chroniony. Ale wracając do pana pytania co do producentów, ja uważam, że to jest troszeczkę też taka schizofrenia Komisji Europejskiej, bo z jednej strony komisarz do spraw zdrowia nawoływał, żeby wprowadzić taki podatek od cukru w Estonii, w Polsce. Będzie od przyszłego roku. No tak, ale większość krajów się z tego pomysłu wycofuje. Natomiast w tym samym czasie Komisja Europejska zniosła cła na przykład na import słodyczy z Ukrainy, które są jakościowo gorsze, zawierają więcej cukru, konkurują cenowo z naszymi producentami. Mhm. Czyli z jednej strony mamy import, który już bardzo negatywnie odczuwają mali i średni producenci polscy. Dołóżmy do tego podatek i efekt będzie mi jeszcze drugi. Po pierwsze, nie wierzę w efekt, jeśli chodzi o otyłość, natomiast na pewno będziemy mieli problemy z upadającymi małymi i średnimi firmami. Czy chcemy takiego efektu? Chyba nie. Czytałem swojego czasu, panie prezesie, takie analizy pokazujące relacje, taką zależność pomiędzy otyłością w różnych nacjach, a momentem wejścia do Unii Europejskiej. To było na przykładzie Portugalii i Grecji. No i analitycy nie mieli wątpliwości. Nastąpiła zmiana nawyków żywieniowych. Także związane jest to z szeroką dostępnością słodyczy. Krótko mówiąc, warzywa zastąpiły fast foody i chipsy. To niezdrowy kierunek, prawda? Ja nie chciałbym się wypowiadać na temat innych produktów i znowu pytanie, co znaczy zdrowy, niezdrowy. Natomiast jeśli chodzi o słodycze, bo ktoś ze słuchaczy podniósł ten temat, tak zwany jest indeks glikemiczny. To znaczy indeks, który pokazuje, które produkty mogą mieć faktyczny wpływ na otyłość. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że w tym indeksie wiele naszych wyrobów jest poniżej tego poziomu 50. Szczególnie dotyczy to na przykład takich wyrobów jak czekolada gorzka i wielu jeszcze innych, czyli paradoksalnie wiele naszych produktów absolutnie się nie przyczynia, w ogóle jest uważane jako część zbilansowanej diety. My oczywiście nawołujemy do tego, żeby każdy konsument w sposób racjonalny patrzył na tą zbilansowaną dietę, patrzył na ilość spożywanych produktów, każdego produktu, bo żywienie się samymi witaminami też może na koniec być szkodliwe dla organizmu, w związku z tym chodzi o to, żeby ta dieta była zbilansowana, żeby zawierała różne składniki, to jest najważniejsze, ale do tego, jeżeli mówimy o energii, to też był dobry głos, który powiedział, że energia, pobór energii musi być bilansowany jego wydatkiem, czyli w jaki sposób ona musi być spożytkowana. Jeżeli dzisiaj mamy problem taki, że z jednej strony ilość tych kalorii, powiedzmy, dostarczamy do organizmu X, a z drugiej strony siedzimy cały dzień przed komputerem, przed telewizorem, to można by ograniczyć tą ilość kalorii o połowę i w dalszym ciągu by się okazało, że może jest ich za dużo. Że wystarczy, że możemy być zdrowi i funkcjonować. Jeszcze krótkie pytanie na koniec. Czy czekolada albo cukierki mogą mieć mniej cukru? Na ile cukier stymuluje przyjemność? To znaczy, to wszystko zależy od receptury, dlatego że po pierwsze, jeśli chodzi o czekoladę, to my jesteśmy chyba jednym z nielicznych produktów w Unii Europejskiej, który jest bardzo jasno opisany, co to jest wyrób czekoladowy, ile musi zawierać ziarna kakaowego, poszczególnych składników, surowców mlecznych, cukru i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście w związku z tym różne produkty, różne wyroby i nawet tabliczki czekolady zawierają różne ilości cukru, po prostu po to, żeby spełnić oczekiwania konsumentów, dlatego że na koniec konsument, szczególnie w naszym przypadku, kupując wyroby czekoladowo-cukiernicze, doskonale o tym wie, że one zawierają cukier, więc jego decyzja jest bardzo świadoma. I w zależności od upodobań może kupić wyrób, który zawiera tego cukru trochę więcej lub trochę mniej, albo bardzo mało. Natomiast są oczywiście pewne produkty, gdzie do procesów technologicznych ten cukier jest wręcz niezbędny. Po prostu pewnych rzeczy, szczególnie przy wyrobach czaskarskich, nie da się tego procesu ominąć. Panie prezesie, wrócimy do rozmowy za kilka minut. Raz jeszcze Marek Przeździak, prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, jest naszym gościem. 7 trójek na początku 22. Polecam naszą stronę internetową, jak zwykle tam sondaż. A dziś pytanie, czy niezdrowe jedzenie i napoje należy opodatkować? Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie. Ja bym grał w kotoletka, to chyba bym miał niesamowitą szóstkę, bo drugi raz się dodzwonić do trójki, a jeszcze dwa dni temu również. Chciałem pozdrowić słuchaczy trójki i pana, ale odnieść się również chciałem do wypowiedzi pana prezesa. Aha. Pan, panie Kubo, zadał pytanie, czy chipsy są szkodliwe. No, pan prezes się odpowiedział, że nie chce się wypowiadać. No przecież to jest bardzo, bardzo oczywiste, że nie należy chipsów kategoryzować zdrowej nożywności. Również, nie wiem, no, dla mnie to jest żart chyba, żywienie samymi witaminami może być szkodliwe. Tak powiedział pan prezes. A jeszcze jedna sprawa. Zawartość miazgi kakaowej. Nie, proszę pana, panie Kubo, jeszcze się powinien odnieść do przypadków jako kakao, bo Polska ma najgorszy produkt czekoladowy, a czekolada jest z trzech drzew, gdzie my mamy no najgorszy. Co na to? Jeżeli chodzi jeszcze o zdrową żywność... I jedno zdanie, panie Grzegorzu, bo wielu słuchaczy czeka. Pan prezes powiedział, że nie ma takiego rozgraniczenia. Cóż, no można porównać wypowiedź... Nie do końca. Pan prezes powiedział, że zadał pytanie w sumie słuszne. Co nazywamy tak zwaną niezdrową żywnością? Bo to bardzo pojemne hasło. Pan Ignacy, witam pana. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Uważam, że odpowiedź na temat zdrowej żywności jest nieco zakamuflowana w pewnej reklamie, gdzie matka żali się, że jej kubuś, przepraszam, zbieżność imion przypadkowa, nie jada nic innego, nie chciało jeść nic innego oprócz batonów i chipsów, no i kupiła tam jakiś preparat, nie będę mówił na antenie nazwy tego preparatu. Zawsze przychodzi mi do głowy takie chęć zadania tej pani pytanie, a skąd to dziecko zna smak batonów i chipsów? Uważam, że przede wszystkim w profilaktyce, w zdrowej żywieniu, propagowaniu zdrowego żywienia, tutaj jest clue. Podatek być może jest takim karaniem za brak profilaktyki. Moja córka ma 8 lat. Proszę sobie wyobrazić, że ona nie zjadła ani jednego chipsa, a kiedyś naprawdę na próbę kupiłem jej batona, to po prostu po jednym kęsie wypluła, to powiedziała, że tego nie chce jeść. I moim zdaniem za bardzo zwracamy uwagę na to, jak karać kierowców, żeby nie popełniali wykroczeń, jak podnieść akcyzę, żeby ludzie nie pili. Litość boską. Zwróćmy uwagę na szkolenie kierowców, na profilaktykę antynikotynową, antyalkoholową i będziemy mieć efekty. Co prawda nie na dzisiaj. Pani Monika napisała, przede wszystkim rząd powinien przyjrzeć się stołówkom szkolnym. Pan Paweł jeszcze krótko, proszę. Panie Pawle, witam. Halo? A witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Moje takie spostrzeżenie jest takie, No kolejny podatek to jest absurd oczywiście. Ja zwrócę uwagę na to, ile my pracujemy jako rodzice. 10-12 godzin, czasami sobota, niedziela również. I kiedy my mamy z tymi dziećmi iść na dwór, na boisko, piłkę czy na rower, żeby spalić te kalorie? Zmienił się nam po prostu sposób żywienia. My nie mamy czasu teraz, tak jak kiedyś nasi rodzice gotowali, prawda, obiady na naturalnych produktach. Teraz reklama też zrobiła swoje. A może, panie Pawle, czas mamy, tylko nam się po prostu nie chce. 7 trójek na początku 22. Magdalena Chojnacka, właścicielka warszawskiej cukierni Słodki Bez, czyli bez cukru, bez glutenu, bez laktozy. Na początku produkowaliśmy ciasta i torty dedykowane cukrzykom, weganom lub jeszcze osobom, które używają zdrowych źródeł słodyczy, czyli głównie na bazie owoców. Tak naprawdę w tej chwili to w ten sposób wygląda, że dzieli się na takie 3 grupy osób, które unikają tego cukru, tylko w różny sposób. Ale rzeczywiście duże jest zainteresowanie, świadomość ludzi bardzo rośnie. Nie tylko ciasta, w tej chwili i torty produkujemy, ale też ciasteczka, batoniki, są zapytania o kremy, czyli zamienniki jakiejś takiej nutelli, masło orzechowe, bez dodatku cukru i przekąski różnego rodzaju. I mamy bardzo wielu stałych klientów, a więc myślę, że to też najlepiej świadczy o tym, że te desery są naprawdę dobre. Tak naprawdę naturalna słodycz jest najlepsza, więc taka, która pochodzi właśnie z owoców. My używamy czasem melasy, więc to są takie zdrowsze zamienniki tych chemicznych słodzideł. Pani Beato, witam, halo. Serdecznie, odnośnie cukru. Witam, tak. Chciałam powiedzieć, oglądałam, przez przypadek trafiłam w ubiegłym roku na program i czekałam specjalnie na datę, jak to na końcu się pisze, który rok. Był rok 89, więc tyle lat. I była dyskusja profesorów. I którzy właśnie mówili, że już wtedy, w 89 roku, nagrany program, że absolutnie nie należy słodzić aspartanem. I że cukier jest potrzebny, bo mózg potrzebuje. Nikt nie zajada się cukrem. Mamy zastępcze, teraz wracam, stevia czy cukier brzozowy. Ale, i właśnie wtedy powiedziano, że może prowadzić do choroby Alzheimera brak cukru, normalnego cukru dla mózgu. I może dlatego mamy tyle Alzheimeru. Może bo tak. Rzeczywiście te diety, nasilenie, nie cukru, nie. Jakieś chemiczne słodziki. Na kongresie po prostu diabetologicznym jest takie potępianie po prostu cukru. Słodkiego. Nie ma wątpliwości, panie Beato, że jest nam potrzebny. Tyle tylko, że nie w nadmiarze. Pan Robert, panie Robercie, witam. Halo? Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze. Mam pytanie, panie redaktorze, czy w naturze żyjące zwierzęta są z nadwagą? Czy żyjące zwierzęta są z nadwagą? W naturze, na wolności, no, proszę pana. Pewnie, nie ma takich zwierząt. Pewnie rzadko się zdarza, tak? Nie ma takich zwierząt po prostu. A człowiek, który jest nadwagą i to z dużą nadwagą, to moim zdaniem powinien się leczyć psychicznie. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. Pani Anno, jeszcze pani. Witam panią. Halo? Pani Anno, 12 minut do 13. Pani Anna jest? Pani Anno, słyszymy się? Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, pani Anno, mam prośbę, aby pani ściszyła... Mam na imię Dorota. A, pani Doroto, przepraszam, jakaś pomyłka. Mam prośbę, aby pani ściszyła radio, dobrze? Już, po pierwsze. Już słucham. Chodzi o coś takiego, że wszystko jest dla ludzi, cukier również, a przytyć można i od dużej ilości chleba, makaronu, również cukru, również innych produktów, jeżeli człowiek się nie rusza i ta dieta nie jest zbilansowana. Co na to pan Jan? Pan Jan, jeszcze pan, halo? Ja się jak najbardziej zgadzam z przedmówczynią, natomiast chciałbym poruszyć jeszcze inną kwestię. Jeżeli nałożymy taki podatek na niezdrową żywność, to czy on trafi tylko i wyłącznie do budżetu państwa, czy trafi do opieki zdrowotnej, która będzie mogła dzięki temu chociaż część tych nakładów, które wydajemy na opiekę nad ludźmi z cukrzycą, na wszystkie powikłania, żebyśmy mogli w ten sposób zasilić również opiekę zdrowotną, ponieważ tego nam dzisiaj bardzo potrzeba. Panie Ryszardzie, witam pana, dzień dobry, halo. 11 minut do 13. Michał Sikora, biuro prasowe Tesco Polska. My decyzję o rezygnacji z części cukru, który jest dodawany do napojów, podjęliśmy dużo wcześniej. Tak naprawdę to jest kwestia co najmniej kilku miesięcy, aby zmienić recepturę produktów. Przejrzeliśmy 120 napojów, jakie są w naszym asortymencie pod marką własną. W 42 przypadkach trzeba było zmienić receptury tak, aby zmniejszyć zawartość cukru, aby ten próg 5 gramów dodanego cukru na 100 ml nie był przekroczony w przypadku żadnego z produktów oferowanych. Wychodzimy z założenia, iż sami my, jako dystrybutor, jako producent, możemy zaoferować klientom zdrowszą alternatywę i to było przyczyną, która stała za naszą decyzją. 10 minut już prawie do 13. Ponownie na antenie. Już wiem, że jest pan Marek Przeździak, prezes Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych. Czy mamy również połączenie z panią Katarzyną Sobocińską? Również witam. Ponownie. Dzień dobry. Dzień dobry, konsultant w zespole podatków EY. Proszę państwa, dziś na pytanie, czy niezdrowe jedzenie, napoje należy opodatkować 26% internautów trójkowych, odpowiada, że tak. 74% odpowiada, że nie. Pani Katarzyna Sobocińska, pytanie oczywiście, nie znamy szczegółów. Prace, analizy nieśmiało to ministerstwa przyznają, ale ponoć w Ministerstwie Zdrowia trwają. Niemniej, które produkty pani zdaniem należy opodatkować, a które nie? Jaką przyjąć metodę? Bo na przykład słuchacze wskazują na to, że soki też potrafią zawierać bardzo dużo cukru, prawda? Tak, i tutaj właściwie ciężko cokolwiek powiedzieć bez dogłębnej analizy rynku, bo każdy kraj, każda gospodarka oczywiście cechuje się zupełnie czym innym. Tak naprawdę młody przykład, bo przykład Estonii, która dopiero w połowie czerwca tego roku przyjęła podatek od napojów zawierających cukier i słodzik, tak naprawdę dołączyła do tego też nabiał i to było poparte analizą dogłębną rynku estońskiego, także w tym kraju bardzo szeroko do tego zastosowano podejście. Natomiast Łotwa, która niby jest sąsiadem tak naprawdę, to też kraj nadbałtycki, przyjęła strategię o wiele łagodniejszą, bo od 1 czerwca 2016 roku na Łotwie na przykład obowiązuje zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży w ramach tej polityki prozdrowotnej. I tak naprawdę zakazano do tego pewnego typu reklam dotyczących napojów energetycznych, które też zawierają bardzo dużo cukru. Czy słodziki są traktowane tak jak cukier w tych państwach, które przyjęły regulacje? Różnie bywa tak naprawdę, bo na przykład właśnie w Estonii będzie to wszystko podporządkowane właśnie definicji, tak naprawdę określenie słodki napój w ustawie obejmować także będzie na przykład napoje mleczne zawierające cukier lub słodzik. Także tutaj Estonia podeszła do tego bardzo szeroko, nie ograniczając się jedynie do cukru czy konkretnego rodzaju cukru, ale właśnie również do słodzików. Marek Przeździak, panie prezesie, w 2016 roku Wielka Brytania przyjęła taki narodową strategię walki z otyłością u dzieci. Elementem jest podatek od napojów, który wejdzie w życie w przyszłym roku. Wpływy mają być przeznaczone na finansowanie działania klubów śniadaniowych, co ciekawe, także sportu. Myślę, że tego podatku nie unikniemy, bo to jest podparte taką ideą. Czy ideą słuszną pana zdaniem? Moim zdaniem nie, dlatego że ona nie będzie skuteczna. Po pierwsze, nie możemy bezkrytycznie porównywać poszczególnych krajów. W Wielkiej Brytanii spożycie, konsumpcja słodyczy jest na bardzo wysokim poziomie. Jest prawie trzykrotnie. Akurat to jest kraj, który jest dobrym przykładem bardzo wysokiej konsumpcji. W związku z tym porównywanie rynku brytyjskiego z polskim trochę nie ma sensu, dlatego że te poziomy konsumpcji są bardzo różne. W niektórych krajach badania pokazały, że wprowadzenie podatku w pierwszej chwili spowodowało spadek konsumpcji niewielki, ja mówię już o Europie, nie mówię o Meksyku, ale potem ten poziom wracał jak gdyby do normalnego tego poziomu sprzed wprowadzenia podatku, czyli to było przeciwskuteczne. Natomiast każde dodatkowe obciążenie